د تبلیغ معنا دا رسول، د دین خبره د اسلام خبره، بل انسان ته رسول ته تبلیغ ویلی شي. تبلیغ فرض کفایه دی او د تبلیغ مختلف صورتونه کیدی شي. دا د درس او تدریس په شکل کې هم کیدی شي چې استاد او شاګردانو ته د اسلام درس کوي، د دین درس کوي، دا هم تبلیغ دی. دا د تقریر په صورت کې هم کیدی شي چې یو انساني په یو مجلس کې، په یو جلسه کې تقریر کوي او د دین خبر خلکو ته رسوي، دې ته هم تبلیغ ویلی شي. همداشان تبلیغ دې ته هم وایي که څوک د الله خبره دا په خط کې ولیکي بل انسان ته ورسوي، یا یې د ټلیفون په ذریعه باندې بل انسان ته ورسوي، دا هم تبلیغ دی. یا بل انسان لري وي هلته دې سفر کې اغله ورشي، هغه ته د الله خبره، د دین اسلام خبره ورسوي، دا هم تبلیغ دی. نو غرض چې په هر صورت کې وي، په هر شکل کې وي، چې د الله خبره، د اسلام خبره، د دین خبره بل انسان ته رسیږي، دې ته تبلیغ ویلی شي. او د تبلیغ ډېر لوی اجر او ثواب دی. او بیا چې کله سړی تبلیغ کوي، نو اغله دا پکار دی چې کومه خبره، کومه مسأله، د دین کومه خبره دې مخکې رسی، نو ضروری دا ده چې دې په دغه مسأله باندې، په دې خبره باندې مکمل پوه وي، د د زړه کې د دغه مسالې، د دې خبرې متعلق هیڅ قسم شک به نه وي، چې دې مکمل په دې خبره باندې پوه وي، نو دې بیا وړاندې ورسي. او که یو کس ته یو مسأله په خپل معلومه نه، یا چې کوم دې معلومه ورته خوشکی به کې، نو بیا یې مخکې رسول نه دي پکار، ځکه که غلطه مسأله، غلطه خبره مخکې ورسېلی شي، نو بیا د فائدې په ځای نقصان یې بد جای ده دی چې یو کس ته هدایت شي، هغه ګمراهۍ کې اخته شي، او د ثواب په ځای ګناه میلو شي. نو د دین خبره، د الله خبره دا مخکې رسول پکار دی، خو پیل خپله هم ازده کول پکاري، چې سړی خپله ازده کي په هغې باندې پوره پوه شي، نو بیا د مخکې ورسوي، نو دا د ثواب باعث ګرځي. او که نه خپله په مسله باندې نه وي پوهي، په خبره باندې نه وي پوهي، په دین باندې نه وي پوهي، او مخکې بیا رسوي او خلک په ګمراه شي یا په غلطه لار روان شي، نو بیا د ثواب په ځای ګناه شوه.